نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب مسمان کتاب جامع ترمذی توضیحات کتاب یہ درانداش مرش کنی یہ ہم چونکہ مهمی کتاب یہ کلو بھائی احادیث ادا ہم بہمات تریک بندہ بیان کنک ادا ہم سند زانب و یہ کتاب سند معلوم کنگ ہم برای منشما لازمی ہیں فقط سند پزائل آئی حیثیت ہما شما در بخاری شریف تحایش کرد ادا مختصر ہما سندی کے سند ترمذی بچ تاریخ بمار رستا ہما سند بیان می چاہیے آباد چیزہ ہاری ایک شمارش کنی و در مقدمہ ترمذی ہم چہاردہ فائدہ بندہ در نظر گفتا چہاردہ فائدہ در اکتوں کا بیان بھی از چہاردہیں فوائد و فائدیاں اپلاہم بے اعتبار ہے موارد بیان با 58 مورد را رسد خلاصه اولین فائده که در خدمت شما بیان کنگوی آئی بیان سند ترمذی شریف سند از کجا را باز ما با کابر ما حاصل کتا سند اهمیت شما گوش کد اشکت خلاصه بنده کتاب جامع ترمذی روایت کند بسند روائی یعنی ترمذی شریف میں ہم سند کہتے ہیں چونکہ برائے بندیا بتو صورت رستا ہے کہ اس طریق روائی و روایت و قراءت دونی ہم بطریق اجازت آ اجازت شعبہ پدا ہم کہتے ہیں ودا دوان لہذا وہی حیثیتہ چبی یک سندی در ترمذی شریف بندی سند روائی و قراءتی دومی سند سند اجازتی ودا و سیمی ہم کہتے ہیں اجازتی البتہ بخاری شریف تہا ما ادا چار سند بیان کت یکی که به طریق روائیت آئی از طریق فقها مابرت رسیم به امام بزرگوار امام ابو حنیفه آدی که طرح هم عشقم بیان کده بودتا اما بخاری شریف آسندی که آئی سند روائی و قراءتی مایت که خود برو رو به طریق محدثین به امام بخاری سر جنگ آئی امام گذاشت برای روز دیگر که آئی مجاوبت چی بی پنجم سند شماره به اعتبار بخاری شریف خلاصه یہ کتاب بزرگوار کہ جامع ترمذی بھی بھی آیا بندہ روایت کن از حضرت شیخ مولانا فضل احمد کراشوی آپ بزرگوار یہ کتاب روایت کن از خال محترم خود حضرت مولانا شیخ محمد صادق کراچوی آب بزرگوار آئی روایت کہیں یہ کتابہ از شیخ محمود الحسن الدیوبندی ان شیخ الہند آواجہ روایت کہیں یہ کتابہ از حضرت شیخ محمد قاسم نانوتوی بانی دارنم دیوبند مولانا قاسم نانوتی روایت کا یہ کتابہ از شیخ عبدالغنی مجددی دہلوی اب بزرگوار روایت کا یہ کتابہ از شیخ ابی سعید بن صفی دہلوی آواجہ یہ کتاب روایت کا از شیخ عبدالعزیز حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی آوازہ کتاب روایت کا شاخ شیخ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم الدہلوی کے پدر حضرت شاہ عبدالعزیز آوازہ کتاب روایت کا حضرت شیخ ابی طاہر المدنی الکردی الشافعی آوازہ کتاب روایت کا حضرت شیخ ابراہیم الکردی آوازہ روایت کا از شیخ المزاحی آوازہ روایت کا از شیخ شہاب احمد السبکی آوازہ روایت کا از شیخ نجم الغیتی آوازہ روایت کا این کتاب از شیخ زین زکریہ آوازہ روایت کا این کتابہ از شیخ عزت بن عبد الرحیم آوازہ این کتاب روایت کا از شیخ عمر المراغی آوازہ روایت کا این کتابہ از شیخ فخر بن بخاری آوازہ روایت کا این کتابہ از شیخ عمر بن تبرزد البغدادی آوازہ روایت کن چی شیخ ابو الفتح عبد الملک بن عبداللہ الہروی الکروخی ابو الفتح سے یہ کتابہ روایت کن چی سے استادہ یکی از ابی عامر محمود بن قاسم الازدی دوم از ابی نصر عبدالعزیز بن محمد تریاقی سوم از ابو بکر احمد بن عبدالسمد الغورجی و ای هر سین بزرگوارا یہ کتاب روایت کنا از شیخ ابی محمد عبدالجبار بن محمد الجراحی المروزی آوازہ کتاب روایت کا از شیخ ابو العباس محمد بن احمد بن محبوب المحبوبی آوازہ روایت کا یہ کتاب از خود جامع و مصنف کتاب از شیخ الامام ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی الحافظ رحمهم اللہ اجمعین رحمتا واسعتا دائما یہ سند کتاب ترمذی ہے تابرو بے امام ترمذی برسی یہ سند روائی ہیں بندے قراءتی و روائی سند ہمشی دومی سند یہ کتاب ہے کہ حسن بے اعتبار اجازت اجازہ اولی ہم حضرت مولانا عزیر گل افغانی پشاوری سخاکوٹی ہمارے طور کو بخاری اجازہ ہم چرائی من رسا یہ ہم کتابہ بسہ براہ راس انچنا واجا اجازہ و مختصر خواندن ایک حدیثی ہے ہم آدگر بطور تبرک چنا واجا حاصل ہیں آواجا براہ راس حضرت شیخ الہند جندے شاگردیں حضرت مندنی ہم کلاس ہیں تکوارہ آدگ سند ہم شنگ شمایش کو نگی گروہ سومی سند ترمیزی شریفی ہم حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی ہم اور نزدیک ترین سند اب ہم آئیں یہ سند حضرت مولانا عبد الرشید نعمانی چ آوازہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی آوازہ کہتے ہیں آئی چواجہ مولانا محمد یاسین بریلوی بگش آواجہ کرسن چھ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی آواجہ کرسن بدا چھ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی جندہ یہ سند در ترمیزیہ آلی تنین سندیں کہ در یہ سند توکا چھ بھی بندی سندوں بہ حضرت شاہ الرحمن رحمت اللہ علیہ سندہ مساوات کا بدا چھ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلاصہ یہ بیان سند بھی ترمذی شریف ہے حالائشی کہتے ہیں سند بیان تابرو یک حدود ہے کہ ماوشی اجناس العلوم بیان اجناس العلوم ہم یقین فائدہ اتحا کے بیان سند ویدا اسی اتحا کہتے ہیں اس لیے یک مورد خود سند بیان بود در اسی اتحا کہتے ہیں زمنان دہ مورد بیان بھی یک خود سند ہیں دکھا دیکھ نو دگر شما اشکنی مختصر در اے ترمذی شریف اتحا کہتے ہیں ہم مسائلہ ہم باختصار بیان کریں بخاری اتحا کا مقیم حسن تر خلاصہ دا دومی مسئلہ کے در مقدمہ ترمذی بیان بھی آپ بیان رؤوس ثمانیہ ہیں رؤوس ثمانیہ یعنی ہما ہشت چیزی کان در علم حدیث اصول اولی آئی سرن آئی راسن کانیان بعض شاگرد بزن کانیان با ہشت چیزا مشتملن انسانش بزن حالا هشتین چیزان بطور اجمال چیان یکی تعریف العلم دوم موضوع العلم سوم غرض و غایت العلم چهارم وجه تسمیه ای علم پنجم فضیلت علم فضیلت همی علم حدیث ششم آیه ای علم مصنفات اقسام یعنی هما کتابی که در علم تصنیف کنه بودتگان چند قسم ششمی گا کستیم ای علم مصنفات اقسام هفتمی گا تدوین علم حدیث تاریخ یعنی آئی جمعوری کنگئے آئی گرد آوری کنگئے تدوین معنی جمع کردن گرد آوردن گرد آوری علم حدیث جمع آوری علم حدیث از چه زمانی شروع بود هشتمی رؤوس سمانی تا هشتمی اجناس علوم بیان یہ علماء چکجا جنس علمان علم حدیث خلاصہ یہ دگران تعارف ما مختصر مختصر در ترمذی بیان کنی آتدوین و آدگر مصنفات اقسام چونکہ بسیاران کم کم رندہ شماش کنی خلاصہ اولی چیزی که بیان کنک بھی آئی حدیث لغوی و اصطلاحی معنائن زمنان و تعریف کی حدیث آئی کہ حسن در لغت معنائی دیگری داری در اصطلاح معنائی دیگری داری در لغت عرب علامہ جوہری صاحب مختار صاحب صحاح فرمائنی کہ لغت تحال حدیث معنی اس نے الحدیث الکلام قلیلہ و کثیرہ یعنی الحدیث تعریف کو کہتا کہ حدیث کے نام ہے الکلام قلیلہ و کثیرہ در لغت تحال کلام و گفتار اگر کم مغد بھی یا بعض بھی آئی نام حدیث گفتار کلام کی انسان زمان ہر کس در بھی ایک امور ملید باز بھی آئی نام کنا حدیث جمع آئی احادیث ہیں یہ معنی لغت ان خلاصے کلامی بھو کہ در لغت تہا کہتے ہیں حدیث معنی کلام گفتار سخنیں البتہ حدیث معنی اصطلاحی بارے آکا سے علماء اختلافی ہست اختلاف اقوال شاید یا اختلاف لفظی یا اختلاف اعتباری بہرحال آئیے کہتے ہیں اصطلاحی معنی تہا اختلاف موجود ہے اور یہ اختلافی معنی کے نزد علماء موجود ہیں علامہ طاہر بن صالح جزائری رحمت اللہ علیہ آوازہ بئی نحوانی اشتاک آوازہ فرمانے کہ اصل حدیث نزد علماء اصول الفقہ آئین اصطلاحہ در معنی داری و نزد محدثین با اصطلاح محدثین معنی دیگری داری ان آوازہ فرمانے کے حدیث آئی در اصطلاح اصولین بدگ معنی اطلاق بھی تعریف دگ دوریے و در اصطلاح محدثین آئی تعریف بدگ نہوی ہے دوین تعریف آئی ہے مستقل ہیں یا کہ علماء اصول آئیت تعریف کتا ہے کہ علماء حدیث نزد اصولین تعریف اصطلاحی حدیث اشنک ہوا اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله بس یہ اصولین تعریف اصولین گوشان کہ حدیث تعریف اصطلاحاً ہمشن کہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعال یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوال نام حدیث و آئی فعلان نام ہم حدیث در فعل تو کا تقریر ہم داخل یعنی وادی اقوال افعال تقاریر ہم در حدیث تہا داخل احوال واجی ہم اختیاری ہم داخل اندر یہ تعریفہ البتہ معنی اشین کہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعاله و تقاریره وأحواله الاختيارية يقامل التعريف كراري البتا در اي تعريفا جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال غير اختيارية داخل نمان در اي تعريفا هما چهار چیز داخل میں اقوال رسول اللہ افعال رسول اللہ احوال تقاریر رسول اللہ احوال اختیاری رسول اللہ چار چیز در یہ تعریف داخل اندر ہے یہ تعریف ایک اصولیان کو احوال غیر اختیاریہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در یہ تعریفہ داخل ہوتے نکنا مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت مبارک حلیہ مبارک واجی ولادت بیان واجی وفات بیان شان گو اصول فقہ تعلق نہیں شان غیر اختیاری چیزیں حوال غیر اختیاری و چونکہ علماء اصول فقہ آئین نقطہ نظر ہمشی ایک آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوا چیزہ آیا در تعریف حدیث یارنگ چنایا احکام و مسائل استنباط کنک برا چونکہ جناب رسول اللہ عظیم احوال غیر اختیار ہے آن مستنبط محل مسائل نہ چمی لحاظ آن ہمچی تعریفی کو تک آن بیرون برا تنا احکام مستنبط نہیں محدثین نہ محدثین تعریفتوں کا احوال اختیاری ہے وہ غیر اختیاری ہم پرقی نستے ہیں پرچک آن حضرت استنباط مسائل نہیں بگر روایات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کردن یعنی حضرت جمع کردن روایات چمی لہذا آواز ہم با ای لفظہ تعریف کرنے متوجہ ہیں یا تعریف ایک شمایش کو یہ اصولی نگا در اصطلاح محدثین تعریف حدیث هو اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله مطلقا احوال وادي حالات اگر اختياري بمان غير اختياري بمان هم آن يكسان يك قرار داد در تاريخ تهيج داخل هلا اين تعریف احوال غیر اختیاری ہم شامل ہو کہ احوال ہی مطلق بو اختیاری باشد یا غیر اختیاری ہاں ایک تعریفی کہ جامعی کہ ماغش علامہ طاہر بن صالح جزائری بہترین تعریفی نزد محدثین بہت امتیاز اور فرق البتہ بعضی علماء دیگر دگڑول تعریف کتا ہوں علامہ حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ بہین نحو تعریف کن حدیث معنی کم پکا دین چوک الحدیث و لغتن زد القدیم حدیث منہ تازہ قدیم بہن دیگی آواز ہمیں اس قدر تعریف کریں کہ الحدیث لغتاً ضد القدیم و چمی لہذا ہم آئی حدیث گوشن کہ آئی چمی در مقابل قرآن قرآن قدیم ہے پیغمبر کلام و پیغمبر حدیث آئی تازہ جدید ہیں یہ معنات و اصطلاحی تعریف بزرگوار کہیں کہ اصطلاحی تعریف حدیث ہمشک ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا له او فعلا او تقریرا او صفتا بس یہ آئی تعریف ہے کہ ہم شو آجی حدیث اصطلاحی تعریف کرے اصطلاح محدثین ہمشک یعنی ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما چیز ایک منصوب کنک بھی جانب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ادروی از آئی اقوالا یا آئی افعالا یا آئی تقاریرا یا آئی صفات خوب یہ بدغہ سے حدیث تعریف طبق تعریف ایک یہ حضرات قدرہ بلکہ دگاہ شما اشکنے در دی جا حالا یہ بیان سند در ای پایده اولا یک موارد قرار گئے دومی رؤوس سمانیه ذکر خود آئی کہا سن یک دومی مورد قرار گئے سیمی معنی حدیث لغتاً اصطلاحاً شی دیگر ایک مورد قرار دے وجہ تسمیہ آئی ہم بہمی شامل ہیں حدیث وجہ تسمیہ ہم بشک حدیث پرچے حدیث گوشان میں نام آئی پرچے حدیث وجہ تسمیہ چی دربارہ وجہ تسمیہ یا حدیث ہم تقریباً نزد علماء سی قول موجود علامہ ابن حجر عسقلانی علامہ حافظ سخاوی یہ واجہاں کا حسن قائلہ کے حدیث وجہ تسمیہ ہمشن کہ کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم جدید ہے و کلام اللہ در آئیے مقابل تو کا آئی قدیم ہے چمی لحاظ عام پکر ہمیں مختصر ہمیں توجیہ کتا کہ وجہ تسمیہ آئی ہمشے کہ حدیث کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی جدیدی چیزی واضح وز بشری جدید آئی کلام نام ہم چمی لحاظ و نام بند ہے بجتا حدیث یا کھولی ان دو کھول بجتا ہے یکی حافظ ابن حجر عسقلانی یکی حافظ سخاوی ہر بنان مضمون بلے یک ہیں سائمی قول میں علماء دیوبندی قول ہیں خصوصاً علامہ شبیر احمد عثمانی شیخ الاسلام آواجہ در مقدمہ پتف الملہم نیسی کہ نخیر بلکہ حدیث وجہ تسمیہ آئی ماخوذ ہیں مقتبس ہیں از آیہ قرآن عظیم الشان کو اما بنعمت ربکا بحدث یعنی یہ حدیث چی پا حدث گرگ بودتا کہ قرآن پاکی اقتباس چی قرآن قواجہ توجیح بیان نکن کہ اللہ جل اللہ شانہو درے سورہ والدحائی تہا اولا برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سی نعمت بزرگا شمار کن و ہر نعمت شکر گزاری دستوری نا اولا فرمائیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی تا روز اعوذ فرمائیک الم یجدک یتیما فآوا یک یہ نعمت بزرگ الم یجدک یتیما فآوا اسی جزائی تو کا دستور داکتا ایش نعمت شکر چو ادا بکن فام من یتیم فلا تخار یومی گوشتی ووجدک آئلا فاغنا شیئ مقابل آئیے گو ایش شکر ادا بکن کو اما سائل فلا تنہار سیمی پرمانیت سیمی نعمت کو وجدک والا فہدا اذا بعد آئیے بشک اما بنیامت ربک فحدث اذا احتوی اللہ تعالیٰ در اس سورہ مبارک یا سی نعمت بزرگ سی احسان بزرگ برایت پیغمبر بزرگواری داتا گتا کہ یتیم بیتا گا آئیے ایوادہ آئی گدائیت گنی کو آئی راہ احکام شریعت بی خبرت آئی ہدایت دا فحدائی کو نو آخر گوشتی و اما بنیامت ربکا فحدث نو اشیئے کہ یتیمان بچت قہر نکنے سائلہ نہر نکنے ہدایت راہ برا مردم بیان بکان یہ نعمتان واترداتا شان برا بندوان بررسین حدث بیانش بکان تا مردمان یہ چیزان بزانا یہ نعمتانا و یہ چیزانا حضرت شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ حدیث چپا حدث ماخوذ ہیں یعنی چونکہ اللہ جل علا شانویت پیغمبر بزرگوارا برای صحیح نعمتان دستور تشکر داد به این لفظان نوگشتی خدای نعمتان زبردستیم اشان بندیان دیما بیان بکن اچیه تا نعمتان این شرعای احکام پا حدا هدایت تو کا داخلان رستا یعنی شرعای احکام مسائل یہ تمام چیزان چی بھی اللہ نعمتان شان کو بندیان برو بیان بکن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم طبق یہ دستور آنو ہمائیں کہ ہرچی اللہ تعالی آیا ہے وحی کود الہام کود وحی غیر مطلوع کود آنے بندگان رسیند بیان کود ہنچہ میں لحاظ حدیث وحی غیر مطلوعی قرار گئے کہ اللہ تعالی ہر چاہی آگاہ کود آئے بندگان رسیند تو لہذا یہ حدیث ہما آیت مفہوم مقتبس ہیں کہ واجہ آئیہ نگ بیان کن چمی لہذا آئی با اصطلاح قرآنی حیثیت آئی نام حدیث قرار گئے دیگے نہیں با مانا ہے زد و قدیم و جدید و غیر ذالک آگاہ پی دورائیں ظاہر ہیں کہ آپ مفہومان تحق آواز ہم کو لطفی نہیں چند آئیں بل البتہ در یہ توجیح ہے کہ حضرت شبیر صاحب کو مدنی لطفی درشکت ہوگا نکتے ہیں بہتری موجود ہیں یا ایک شیر نکتہ بعد الوقوع شمار یہ منتحا کا سہم موقش کہ حضرت حافظ سخاوی ہو حافظ ابن حجری کسی آوازن تعریف منشا یک تھی بچی میں لہذا آدوینا نکولتا بل یک قولی موئی قرار دیں آیا یہ دومی قول قرار گئے حضرت شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علی در مورد وجہ تسمیہ حدیث قول سومی ازائیں ہم ازمائے حضرات دیوبندی مذکور ہیں قول سوم مجھ میں علماء دیوبند نظر ہمشین دیگے سیمی قولی کہ لفظ حدیث ادا از قبیل استعارت العام للخاص استعارت العام للخاص بلاغت شما اگر وانتا ودا قائدہ یہ ہے کہ بس آوکا یہ چیزی عام ہیں بل آئی زورا مجاز گرانچی یک خاص ان چیزی شی نام کنا استعارت الخام عام للخاص آنسا کہ لفظ حدیث کے آئیے نام حدیث کا نیبوتا ایک وجہ تسمیہ ان آئیے وجہ تسمیہ از باب از قبیل استعارت العام للخاص ہیں ان مانچک یہ لفظ حدیث عموماً در روایاتا یہتا حدیث جلد روایات یہتا چواجی جانبا بل علماء پدا آمین روایاتا زورتا برایت واجی کلام مبارکیں آئیش مخصوص کتا مثلا یک حدیث یہ تھا موجود ہیں کہ واجہ صراحتاً کو حدثو عنی ولا حرج صحیح مسلم کہا موجود ہیں حدثو عنی ولا حرج حدیث چی جانب میں بیان بکنی ہے ہما صحیح روایات احادیثی و حرجی نہیں اس میں صلاح ملامت نہیں در این موردہ حضرت علی روایت تہا موجود ہے کہ واجہ یہ دعا کو کہ اللہم ارحم خلفائی قلنا یا رسول اللہ ومن ہم خلفائک قال الذین یاتون من بعدی یروون احادیثی و یعلمونها الناس واجہ دعا کت کے اے اللہ رحم بکا مصر منی خلیفہ و پشپنام منی نائبان صحابہیاں عرض کو کہیں تھی رسول اللہ تی خلافہ تی نائب گشتی ہمایاں کہ بعد منی آیاں در من امتی توکا من حدیثانا برا من امتا روایت کنن تو آنش تعلیم دیں یہ حدیث تا حدودی ضعیف ہیں بلکہ بعضی آئی موضوع قرار داتا ہے بلکہ بعضی آئی مفہوم صحیح قرار داتا ہے قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرمانی کا آئی تا حدودی سند حسن از کثرت آسانی دا آئی حدیث ہم گنجائش حسن خیر دیگر روایتی ہم صراحتاً یہاں تک واجہ فرمائش کو کہ من حفظ علی امتی اربعین حدیثاً فی امر دینها باسه اللہ فقیہاً و کنت له یوم القیامت شافعاً و شہید آئی روایت مشکاتاں موجود ہیں شی هم اگر چه سندن ضعیف امد به اعتبار کسرت تعدد سرکا به درجه حسن روت رسید و دیگر روایتی هم در این مورد موجود ہیں ان معنی آشان که در احادیث تا بسیار حدیث توکا چیزان بواجه و لفظ حدثوی حتا لہذا ای حدثوی لفظ اگرچہ عام ہے بل علماء تخصیص کو کی واجی کلام مبارک حدثو محمول بواجی ویت گفتارا حدیثاں چمی لہذا آنگو کہ اصل حدیث چمی واجی ویت کلام مبارکا استنباط کنگ بواجی حدثوی لفظ استعمال کتا چمائی شاہ گرائی بوتای محل تا اسی طرح ہیچ اشکالی ہم نے اس سے خلاصہ یہ سہمی قولیں در موردہ دو قول از میں علماء دیر بندہ دو قول دیگر خباز گزشتہ ابن حجر سخاوی و نزد میں علماء دیر بند بہترین توجیح ہمیں دوینانا کہ حدیث با ہمیں دوین مانا یا با چما آیتا مستنبتن چکش حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر آگوش یا با ہمیں دومی حیثیت آچه مجموعه احادیث از باب استعارت العام خاص اخذ کنگ بود تحدیث به همه معنای ناب حدیث البته ایدادی چیزی هم قابل فهمه که در معنای حدیث چند الفاظ متقارب هستن که آیا هم توجه بگلوٹی مثلا لفظ روایت لفظ اثر، لفظ خبر، لفظ سنت این الفاظ هم کسی متخارب هم با لفظ حدیث بل البته علمائش انتها که لکال دارن کشان یکن اینان یا برک دارن با هم نیرد سهیترین قولش این که الایہ قولی ہمشہ ہیں کہ تمامی الفاظ حدیث روایت اثر خبر سنت یہ پنچینا باہم دیگر شم مرادس ہیں یعنی ام معنی ہیں قریب المعنی ہیں معنی ان پر کی شاعر یکی بجائے آن دیگر استعمال کنگ ہمی در اصطلاح جو کا یا قولی ہمشہ صحیح تنی قول ہمشہ شم مرادس ہیں باہم دیگر بل بعضی حضرات کا نا شامل کے در استراحہ فرق دار یہ حضرات فرق یہ رول کرنا ہے شان گوشہ کے روایت آئی کہستے اطلاق بے اتفاق بہما مفہوم اللغوی حدیث ہے یعنی حدیث ہے مفہوم اللغوی تا بے اعتبار لغت آئی نام روایت اگر قولی بی فعلی بی آدگری بی آئی روایت بش باقی اثار خبر سنت حدیث آن وشن شان کم کم فرق دار چونچہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ شافعی آقائن حدیث مخصوص با کلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف فقط ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اقوال افعال احوال شنامکنا حدیث اثر و خبر سنت شا عام برای واجی واسطہ استعمال بم برای صحابی کلاما ادگرہ استعمال بم دیکھ قولیش یہ کہ نا خبر آئی کہ ہستے ہم بہمی معنی استعمال بین حدیث ہے بعضی دیگر گونا خبر و ہمی ترتیبہ کہتے ہیں اثر شاہ اکثر گشتے استعمال بم و حدیث صحابہ موقوف و فلان سنت بیشتر بان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اقوال افعال استعمال بیشیر اختلاف لبسی فقہاء خراسان یک امتیازی داتا فقہاء خراسان قائلنک ان الحدیث اسم للمرفوع والاثر اسم للموقوف على الصحابه والتابعين عن فرق ايوغا حديث مرفوع اي نام حديث كي واجه مرفوع حديث موقوف كه به صحابه روت رسي اي نام اثر بهر حال كه سين سنت بارہ ہم علماء فرمانا کہ آئی عام ہیں برای درستی معانی گاہی با اسی استعمال بھی مرفوع گاہی با کست موقوف گاہی با آدگرہ استعمال بھی شان نام کنا الفاظ متقارب آشان با ہم بیر مفہوم شان قریب قریب ہیں یک بیر خلاصہ شما حدیث معنی اشکت حدیث کست منتہ وجہ تسمیہ اشکت آئیے تعریف و نزدیک بعض علماء بینہ و بانہ و عشقوں باقی چیزہ بعدن عشقیں ہر چاہستے انشاءاللہ